rozmawiam z Tomkiem Krajewskim do tej pory o zinach, a teraz już nie o zinach, chociaż jak zgaduję, Pagan Records to wytwórnia, która właśnie z tego twojego zinowania wyrosła, prawda? Bo kontakty, informacje, zespoły, które zacząłeś podpisywać, no wzięły się chyba z tego, że pisałeś o nich w zinie. I tak i nie. Z tego powodu, że właściwie o większości zespołów, które wydawałem, to nie pisałem. To już był ten okres, kiedy po prostu nie wydawałem zina, ale też uważałem za cokolwiek niestosowne, żeby pisać o swoim, jeszcze to chwalić, prawda? No ale to no wiadomo, czasy robienia zina spowodowały to, że ja złapałem bardzo dużo kontaktów, znałem właściwie no, całą tą scenę podziemną w Polsce i dosyć dużą część za granicą, prawda? No te lata i noce spędzane nad odpisywaniem listów no, jednak zaprocentowały wtedy. Było mi na pewno trochę łatwiej niż robienie tego tak jako osoba kompletnie anonimowa. A te kontakty w ogóle zinowe, powiedz to tak, przyjaźń z wojska, która trwa na całe życie raczej, czy kontakty biznesowe, załatwienie interesu, a potem znikają, jak już nie ma powodu utrzymywać kontaktu? To znaczy, z tym było bardzo różnie. Jak pojawił się Facebook, prawda, i te wszystkie portale społecznościowe, to odezwało się do mnie dużo osób, z którymi po prostu nie miałem kontaktu od wydania ich kasety, nie wiem, lat temu, 30 może. Natomiast większość rzeczy w sposób naturalny gdzieś tam po prostu sobie zamierała i odchodziła w przeszłość. Co nie zmienia faktu, że jest dosyć duża grupa ludzi, z którymi mam do dzisiaj kontakt. Może nie taki jak wtedy, bo już odpadł ten element konieczny, prawda? Ale no, na gruncie towarzyskim po prostu. Mhm. No wracajmy do tej wytwórni, do tego jak się rozpędzało Pagan Records. A, czy ja wiem, jak się rozpędzało? W ogóle to też była taka bardzo dziwna sytuacja. Myślałem, że jestem już zahartowany i w pewien sposób robienie zina zahartowało mnie i pokazało mi różnego rodzaju, że ujmę to tak, technologię, prawda? W związku z tym było mi łatwiej wystartować. Natomiast pojawiły się innego rodzaju problemy, o których nawet sobie nie miałem zielonego pojęcia. Tak jak ze znalezieniem Xero był problem ze znalezieniem miejsca, gdzie można kopiować kasety. Oczywiście no, wtedy kaseta szalała, było tego pełno wszędzie, prawda? Natomiast jeżeli ja się kontaktowałem z jakimiś miejscami, jeździłem w różne miejsca, do ludzi, którzy zajmowali się zawodowo tłoczeniem kaset, bo chciałem już, żeby to było zawodowo, a nie przegrywać to, prawda, na jakimś boomboxie, to się okazało, że no, oni chcą ode mnie jakieś tam ilości, żebym ja zrobił 5 tysięcy, 10 tysięcy kaset, bo byli do tego przyzwyczajeni, prawda? No jak, tak. Jak krzyknąłem. Tłukli jakieś popowe gwiazdy albo disco polowe. Właściwie wszystko się sprzedawało w strasznych ilościach. To był duży problem. Kolejną rzeczą było na przykład coś takiego, że kwestia nośnika. Jeszcze wtedy nie wszedł na dobre kompakt. Wtedy chyba jeszcze nawet kompaktu nie miałem, ale otrzymałem kiedyś kasetę od zespołu Crucifieri. To była kaseta dat z materiałem, który miałem wydać. No ja się przyglądałem temu datowi tak dosyć długo i stwierdziłem, że co ja mogę z tym zrobić. Obdzwaniałem różnego rodzaju znajomych, prawda, którzy mieli do czynienia z realizacją muzyki. No ale no, nikt data nie posiadał. No to wybrałem się do Warszawy, gdzie znajomy, nieżyjący już, Czarek Dżungla, pracujący w polskim oddziale SPV, obiecał mi to, że na tym dacie, prawda, firmowym skopiuje mi ten materiał na normalną chromową kasetę. No, kiedy już przyjechałem tam, to się okazało, że po prostu no niestety dat jest niezdatny do użytku chwilowo i no, nie mogliśmy tego zrobić. A mnie goniły terminy, bo już po prostu coś tam poobiecywałem, coś sobie poustawiałem. Radio miało chyba takie magnetofony. Tak, nie? I właśnie do tego chciałem przejść. Zgadłem. Z tego powodu, że wtedy dzięki temu datowi miałem okazję gościć pierwszy raz w radio. Była to Radio SK, w którym pracował mój znajomy Tomek Rybko. Pozdrawiam. I no, on powiedział, że mi to, że mi to skopiuje. Tomek prowadził audycję bardzo późno w nocy. To była, ona się zaczynała dobrze chyba po pierwszej w nocy. I siedzieliśmy tam u niego w straszliwie zimnym pomieszczeniu, to był luty bodajże, nieogrzewane. On mi tego data rzeczywiście skopiował, ale ja nie miałem co ze sobą zrobić, bo pociąg do domu miałem chyba tam 5 czy 6 godzin później. W związku z tym siedziałem w tym studiu. On w pewnym momencie się nade mną zlitował, zaprosił mnie do reżyserki, gdzie było troszeczkę cieplej. No i tam po prostu pierwszy raz się udzieliłem na falach eteru. Nie wiem, czy ta audycja się zachowała jeszcze, ale oczywiście nie mówiłem tyle, tylko tam jakieś robiliśmy wygłupy, chórki, jęczałem, czy udawałem zombie. Bardzo udany debiut. Tak. No i co z tym pagan? Powiedz mi na przykład, skąd wiedziałeś, że trzeba wydać Behemoth? To nie była wtedy najgorętsza nazwa w polskim podziemiu metalowym. No właściwie mało kto znał ten zespół, mało kto kojarzył. Było wiele takich grup, które lepiej się zapowiadały, a przynajmniej lepiej się o nich pisało, więcej się o nich mówiło. Tak, ale te grupy wydawał Carnage. Wydawał Morbid Noise i ktoś tam jeszcze. Aha. Na mnie nie było tutaj miejsca. Ja no nie mogłem, nie miałem startu do tych wytwórni, bo no za Trashemolem Trashemol stał no, za Carnage, Morbid Noise stał za Morbid Noise'em, prawda? Oni mieli no bardzo mocne wsparcie, prawda? No i gwarantowali może nie tyle finanse, co sławę, prawda? A no ja mogłem tutaj po prostu szukać w niszy. No, na moje szczęście zapłonął płomień w Norwegii. Zaczął raczkować black metal również u nas. I po prostu ja się tego w jakiś tam sposób, może nie celowo, ale uczepiłem, prawda? Zacząłem szukać tych właśnie nowych rzeczy, nowych brzmień, bo zespoły death metalowe wtedy już zaczęły gonić troszeczkę w piętkę. Zaczęło się to wszystko powtarzać, wychodziło tego bardzo dużo, a ta ilość nie przekładała się na jakość niestety. No i tak trafiłem mniej więcej, między innymi na Behemoth, a wydaje mi dlatego, że mi się spodobało, że ta demówka uważam, że do dzisiaj jest bardzo fajna, bardzo fajnie się jej słucha, no naiwność bijąca z tego jest cudowna wprost. No obrażę pewnie wszystkich, ale uważam, że demówki są jednym z najfajniejszych materiałów Behemotha. Nieskromnie. Dlatego też z tych powodów, o których powiedziałem, ja musiałem szukać troszeczkę w innym rejonie, czyli po raz kolejny zejść pod ziemię. Po raz kolejny zejść pod ziemię. Opowiem taką krótką anegdotkę, jeżeli mogę, dotyczącą black metalu. Byłem kiedyś w sklepie Carnage w Warszawie, w hali Mirowskiej i akurat przyszła dostawa z wydaną przez Metal Mind Blaze in Another Sky. Przyszła dostawa z tą kasetą. No i mowa o kultowej płycie Darktron. Tak. Byłem świadkiem czegoś takiego, że jakiś klient przyniósł tą kasetę i powiedział, że jest źle nagrana. Ja też chciałem ją reklamować, jak ją kupiłem. Tak? Naprawdę? Może to ty? Nie, to nie byłem ja, bo ja nie byłem, nie mieszkałem w Warszawie, ale kupiłem, znaczy znałem Darktron wcześniejsze nagrania, więc nie spodziewałem się aż takiego zwrotu akcji. No i tak przy mnie rozpatrywano jego reklamację, włączono tą kasetę, zaczęło coś bzyczeć, prawda? Co w porównaniu z tymi właśnie przeprodukowanymi produkcjami death metalowymi brzmiało jakoś dziwnie i strasznie, nie? No, ten klient tam upierał się, że gitary są źle nagrane, przecież tam nic nie słychać, to tylko wszystko szumi i bzyczy. I w ten sposób, ja z litości nie powiem może kto, ale bardzo znane postaci polskiego podziemia też mówiły o tej płycie, no, że jak można taką kupę nagrać. Mhm. Prawda, że to nie jest muzyka, to się nie przyjmie, prawda? No i natomiast mnie ta prostota urzekła, aczkolwiek też znałem pierwszą płytę Darktron, która była zupełnie inna, ale urzekła mnie ta prostota, urzekło mnie to, że po prostu ten black metal odrzucił jakby wszystko, prawda, wyrzucił wszystkich przed sobą i po prostu powiedział, my to jesteśmy my, nie? I my jesteśmy światem, do widzenia. To prawda i powiem ci szczerze, że ja się w tej płycie też zakochałem, kiedy już przyjąłem do wiadomości, że tak ma być. Bo nagle zainteresowało mnie bardzo, ale właściwie dlaczego tak ma być? Przecież tam wszystko wcześniej działało. Po co to psuć? I to pytanie, po co to psuć, posłużyło mi za przewodnika. No właśnie. Może gdyby tą płytę nagrał kto inny, a nie Darktron, to byłbym do tego inaczej troszeczkę nastawiony. Ale ja wiedziałem, że Darktron może nagrać coś naprawdę inaczej i lepiej. Oczywiście stawiamy cudzysłów. Natomiast nagrali to. I dlaczego? Czy przypadkiem? Nie, tu nie było miejsca na przypadek. Nagrali to celowo. I też zacząłem rozkminiać właśnie ten cel. Co ma temu przyświecać? Co to ma być właśnie? Czy, dlaczego akurat w ten sposób, a nie w inny? I dzięki temu właśnie, że to Darktron nagrał tą płytę, ja wydaje mi się, że w pełni zrozumiałem tą muzykę. Może gdyby był kto inny, tak jak mówię, to potoczyłoby się to zupełnie inaczej. No ten fragment naszej rozmowy musimy zamknąć nagraniem z A Blaze in the Northern Sky w takim razie. ciężko na sercu gościem dzisiejszej nocy jest Tomasz Krajewski, Pagan Records. Wytwórnia, która odkryła, dała światu między innymi Behemota, no ale właśnie Behemot narodził się w Pagan, potem dosyć szybko poszedł swoją drogą, a twoja wytwórnia istnieje i raz na jakiś czas udaje ci się trafić na zjawiska przez innych przeoczone, niedocenione, jak na przykład trafiłeś na Furię. No nie wiem, czy Furia była zjawiskiem nieprzeoczonym, bo jak nagrali pierwszą płytę, to już zaczęli być mocno rozpoznawalni w pewnych kręgach. A trafiłem na nią, nie wiem, nie pamiętam nawet jak. No pamiętam, że kiedyś napisałem do nich Hilla, bo chciałem zrobić z nim wywiad do takiego katalogu, który kiedyś wydawaliśmy wytwórni. Jakoś to poszło, nie wiem. On potem powiedział, że mają nagrane nowe piosenki, przysłał mi, zdaje się, to był Płoń. Tak, Płoń. No, który był jeszcze fajniejszy, jeszcze bardziej po prostu pokręcony z cudownymi tekstami. No, kto ty jesteś? Pijesz, piję. Jaki znak twój? I tak dalej. No, po prostu to mnie rozwaliło totalnie i jakoś tak się przykleiliśmy do siebie, że no, dobrze nam ze sobą. Mówię przynajmniej ze swojej strony, ale wierzę, że odwrotnie to również działa. A czy zauważam rzeczy, które przeoczyli? Nie wiem. Mam ten drobny luksus, że nie mam żadnego parcia i mogę sobie wydawać, co mi się żywnie podoba, bo tylko ja za to odpowiadam. Ja odpowiadam swoimi nakładami finansowymi, ja odpowiadam swoim czasem. Nie mam wspólnika, nie mam executive producera, prawda, który będzie mi tutaj wtrącał swoje rzeczy. I to właśnie podobało mi się od samego początku istnienia wytwórni, ta całkowita niezależność. Kosztowało to dużo. Przyznam otwarcie, że nie było łatwe osiągnąć ten stan, ale po prostu mam go w tej chwili, no i wszystkie rzeczy, które popełniłem, można najwyżej na mój schizofreniczny gust muzyczny zrzucić. Furia przebiła się poza środowisko nie tylko black metalowe, ale właściwie metalowe. Mowa chociażby o ich fantastycznej roli w Weselu w Starym Teatrze w Krakowie. No i przebiła się za sprawą tego Wesela do mainstreamu. To jest jedyny zespół grający ekstremalny metal, który wystąpił na openerze w ramach spektaklu, ale wciąż należy im się ta palma pierwszeństwa. Jak oceniasz ten sukces Furii i jak oceniasz reakcje na obecność Furii poza metalowym, stricte metalowym podziemiem, bo ja widzę, że głosy są podzielone. Są ludzie, którym bardzo się nie podoba to, że ktoś spoza środowiska słucha i docenia ich ulubioną muzykę. Pisze o niej w chociażby, wiesz, wysokonakładowej prasie. No wiesz, polaryzacja jest naszą cechą narodową, także zawsze się znajdą tacy za i zawsze będą tacy przeciw. Tego się już niestety chyba nie pozbędziemy, a przynajmniej nie tak prędko. Furia dla mnie już dawno nie jest zespołem. To jest pewnego rodzaju zjawisko. Kulturowe ogólnie. Bo nie można tylko i wyłącznie tutaj postrzegać Furii jako twór muzyczny. Aczkolwiek to jest ta główna rzecz. Natomiast no, teatr, oni naprawdę, ja byłem kilkukrotnie na tych spektaklach Wesela i oni dodali tak wiele do tego Wyspiańskiego, prawda, tego nielubianego w szkole, męczonego, prawda, Wesela, że zrobiło to całkowicie nową jakość. Oczywiście tutaj jest wielka rola Jana Klaty przy tym, że on sobie wyobraził to w taki, a nie inny sposób. Kwestia tekstów, kwestia estetyki okładek, kwestia tego, że każda płyta tworzy całość, jest bardzo mocno przemyślana. To wszystko sprawia, że jest to zespół, nie zespół, jest to twór, jest to zjawisko na naszej scenie. A to moim zdaniem, że metalowcy przez Furię zaczęli chodzić do teatru, to tylko dobrze. Oczywiście. Mogli też zresztą zawsze trafić na gorszą sztukę i gorszą inscenizację niż Wesele Klaty. No oczywiście. Furią zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Oczywiście tutaj pootwieraliśmy właściwie mnóstwo wątków, które warto byłoby pociągnąć i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś pociągniemy. Bardzo Ci dziękuję, Tomku, za odwiedziny w Ciężko na Sercu i do zobaczenia. Mi też było miło. Do zobaczenia. Moim pierwszym zespołem zrobiliśmy kiedyś utwór, z którego byliśmy szczególnie dumni. Grając, no w moim przypadku krzycząc, machaliśmy łbami na próbach i wydawaliśmy okrzyki radości. Na pierwszym koncercie, na którym wykonaliśmy tę piosenkę, też bardzo się spodobała. Na drugim również wszyscy czterej fani byli zachwyceni. No a po trzecim koncercie, w większym mieście, ktoś do nas podszedł i powiedział: ej, ten ostatni numer jest bardzo fajny, no ale chyba mocno się inspirowaliście Remember the Fallen. Na usprawiedliwienie kolegi, który napisał piosenkę, powiem tylko, że nie chciał zżynać celowo. To taka bezwiedna inspiracja, która w muzyce jest rzeczą częstą. Czegoś się długo słucha, więc zostaje w głowie i potem palce same się układają na gryfie. Dzisiaj w kanonadzie Sodom, bo kiedyś przecież być muszą, a okazja doskonała, bo na Mystic Festiwalu dali koncert, który zmiażdżył publiczność. Ktoś ładnie nazwał ich śmieciarko-czołgiem i piękniejszego komplementu dla Sodom nie wymyślę. Bez fajerwerków i innych cudów, za to z totalną energią zaprezentowali to, co mają najlepszego. Od black trashowych korzeni po rzeczy współczesne, w których jest zdecydowanie mniej piekła, ale na pewno nie mniej ognia. Miał też Sodom swój Motorhead moment i oczywiście każdy fan to wie. Sodom to niemiecka grupa thrash metalowa, która powstała w 1982 roku, a więc przeszło 40 lat temu w Gelsenkirchen, założona przez Toma Angelipera, czyli Tomasa Sucha. To jest zespół, który jest zaliczany do grona niemieckiej wielkiej thrash metalowej czwórki, obok Kreatora, Destruction i Tankard. I nigdy Sodom akurat nie było wymieniane w tym gronie na pierwszym miejscu. Nigdy nie było też najbardziej popularnym. zespołem z tego grona, nigdy najlepiej ocenianym przez recenzentów. No ale co ciekawe, po tych wszystkich latach, zarówno właśnie te pierwsze rzeczy jeszcze ocierające się o black metal, jak i te późniejsze, kiedy Sodom wyprowadził się z piekła i zaczął oscylować głównie wokół tematów wojennych, militarnych, też trochę zmieniając, modyfikując muzykę, to wszystko po latach się broni, to się zaskakująco dobrze starzeje, właściwie nie starzeje się w ogóle, i gdyby nie te siwe włosy na głowach muzyków, no nie sposób byłoby zgadnąć, że to już są weterani, tak dużo w tym energii, tak dużo w tym siły. A więc Sodom dzisiaj w Ciężko na Sercu, Sodom w kanonadzie. Mam nadzieję, że zmieścimy jeszcze ze dwie piosenki. No ale ile zmieścimy, tyle będzie dobrze, bo jak jest Sodom, to jest dobrze. Dobranoc Państwu. We'll be right back. I love the smell of napalm in the morning. It smells like... victory.